เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็อาจจะเกินจริงไปนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณสาเรศศิระมนัสค่ะเป็นเรื่องที่คุณสาเรศไปคุยกับผีนานถึง4ชั่วโมงกันเลยเรื่องเกี่ยวกับผีหรือว่าจิตวิญญาณนั้นจัดว่าเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงไม่รู้จบสิ้นมาช้านานคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่าไม่เคยศึกษาในเรื่องแบบนี้อย่างท่องแท้ก็หาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลผีสางมันมีที่ไหนกันในโลกใบนี้มีใครเคยเห็นผีบ้างหน้าตาเป็นยังไงไหนลองจับมาให้ดูสักตัวสิก็จะพูดประมาณนี้แหละค่ะอย่างที่เคยเห็นในคอมเมนต์กันเยอะแยะแต่คนที่เคยศึกษาหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็พูดกันไปอีกเสียงหนึ่งโดยส่วนตัวของบีเองนะคะบอกได้คำเดียวว่าเจอมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าผีเนี่ยมีจริงโลกหลังความตายมีจริงวิญญาณมีจริงค่ะนรกสวรรค์มีจริงเหมือนกันเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลแล้วก็ต้องเห็นได้ด้วยตาของตัวเองเท่านั้นจะไปให้เห็นด้วยกันนี่มันก็ไม่ได้นะคะจะไปชวนให้เชื่อด้วยกันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นปัจจัตตังค่ะต้องเห็นด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเรื่องของคุณสาเรศศิระมนัสบอกนะคะว่าคือก่อนที่จะคุยกับผีเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงเศษเริ่มตั้งแต่ก่อน2ทุ่มเล็กน้อยไปจนถึงเที่ยงคืนกว่าคุณสาเรศเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกับเด็กธรรมดาทั้งหลายที่ยอมรับนับถือแต่ในเรื่องที่ตาเห็นเท่านั้นหูได้ยินเท่านั้นแล้วก็จับต้องได้ด้วยมือหรือด้วยการสัมผัสเท่านั้นเองส่วนที่ไม่อาจจะมองเห็นไม่อาจจะได้ยินเสียงหรือจับต้องไม่ได้นั้นเป็นไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดว่ามีผีหรือว่ามีใครมายืนยันว่ามีคุณสาเรศเนี่ยเป็นต้องหัวเราะเยาะเอาต่อหน้าถ้าสามารถทำได้เนาะแต่ถ้าทำไม่ได้เพราะว่าเป็นบุคคลที่ต้องเกรงก็ไปหัวเราะลับหลังเอารวมทั้งลงความเห็นด้วยเอาว่าอีตาคนนี้หรือว่ายายคนนี้แกงมงายสิ้นดีทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งค่ะคุณสาวเรศสิมนัสเนี่ยก็บอกว่าเป็นวันที่ตัวเองถึงต้องอึ้งอั้นงงงวยหยุดหัวเราะในเรื่องนี้พร้อมกับที่หยุดคิดใคร่ครวญแล้วก็ตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งนะเมื่อมีเวลาพอที่จะค้นคว้าศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจังให้รู้แจ้งแจ่มกระจ่างทีเดียวเหตุการณ์ที่ทำให้คุณสาวเรศได้คุยกับผีเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงเริ่มแบบนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก32ปีก่อนในวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นคุณสาเรศทำงานอยู่ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งแล้วเกิดอาการป่วยขึ้นแล้วผู้จัดการเนี่ยเขาเมตตาให้ลาพักงานได้จนกว่าจะแข็งแรงรวมทั้งหมอที่รักษาอยู่ก็แนะนำว่าถ้าหากว่าจะให้แข็งแรงหายเร็วก็ควรเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนสถานที่ซะบ้างนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นคนรวยๆมีสตางค์ก็ควรจะไปตากอากาศหรือว่าท่องเที่ยวซะให้มันเพลิดเพลินนั่นแหละนะคะคุณสาเรศมีพี่สาวคนหนึ่งอยู่ในสวนมะพร้าวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเมืองนี้เนี่ยมีทั้งภูเขาแล้วก็ท้องทะเลพี่สาวคนนี้เคยขึ้นมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เคยชวนให้ไปเที่ยวสวนที่ประจวบหลายครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปค่ะจนกระทั่งเกิดป่วยขึ้นมาในครั้งนี้คิดว่าบ้านในสวนมะพร้าวของพี่สาวน่าจะเป็นสถานที่เปลี่ยนอากาศของคุณสาเรศได้เป็นอย่างดีกำหนดเวลาเดินทางแล้วเรียบร้อยก็โทรเลขนัดหมายให้พี่สาวมารับที่สถานีและคาดว่าพี่สาวคงจะออกมารับพร้อมกับพี่เขยแล้วก็นึกหนักใจเล็กน้อยในการเดินทางมาพักกับเขาคราวนี้เพราะตัวของคุณสาเรศเองไม่เคยรู้จักกับพี่เขยเลยเหตุที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็เพราะว่าไม่เคยไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านของพี่สาวมาก่อนนอกจากนั้นก็มีเหตุอื่นๆที่ทำให้แคล้วคลาดกันไปด้วยคงจะรู้เพียงแค่ชื่อนะคะว่าพี่เขยชื่อบรรจงเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เจ้าระเบียบอยู่สักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองรถด่วนที่คุณสาเรศนั่งลงมาจากกรุงเทพค่ะมาถึงสถานีบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบก็ค่อนข้างดึกน่าจะราวๆสักตีหนึ่งได้พบกับพี่สาวซึ่งมากับเด็กรุ่นอายุประมาณ 18-19 ปีคนหนึ่งชื่อออนหิ้วตะเกียงรั้วใบใหญ่มาคอยรับอยู่แล้วน้องมาคราวนี้พี่ดีใจมากพี่สาวก็ว่าไปเพราะว่ากำลังว้าเหวแล้วก็เหงาเหลือเกินมาแล้วก็อยู่ให้หลายวันหน่อยนะจะได้เป็นเพื่อนพี่คุณสาเรศก็รับว่าจะอยู่หลายวันแล้วก็ซักถามถึงพี่เขยว่าทำไมไม่มาด้วยเพราะว่าคุณสาเรศเองทราบว่าจะต้องเดินทางมาตามรางรถไฟนี้ หลายกิโลเมตรเหมือนกันกว่าจะถึงบ้านในส่วนของพี่สาวการเดินก็เป็นไปตามลำพังผู้หญิงในที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนในเวลาดึกแบบนี้ออกจะน่ากลัวอยู่ไม่น้อยพี่สาวซึ่งสังเกตว่าหน้าตาก็เศร้าส้อยอยู่แล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็ตอบด้วยถ้อยคำที่เล่นเอาคุณสาเรศเนี่ยถึงกับใจหายวาบเลยนะคะบอกเขาตายแล้วตายไม่ได้12วันที่จะถึงนี่แหละก็เลยถามไปบอกว่าเป็นอะไรตายก็ได้ความว่าพี่เขยขึ้นไปทำเหมืองอยู่ในป่าแถวชายแดนพม่าแล้วล้มเจ็บล้มป่วยจากป่าเจ็บไข้อยู่หลายวันจนต้องจ้างไปรับลงมาจากป่าลงมารักษาที่บ้านแต่พอมาถึงที่บ้านค่ะอาการกลับหนักมากมาอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายการไปพักที่บ้านของพี่สาวในคราวนั้นเป็นจังหวะเหมาะมากเพราะว่าพี่สาวซึ่งอยู่กับลูกชายอายุ 5-6 ขวบคนเดียวในสวนที่กว้างใหญ่แล้วก็รกเรื้อกำลังอยู่ในอาการเศร้าโศกแล้วก็เงียบเหงาว้าเหวสาวรุ่นที่ชื่อออนเป็นเด็กสาวชาวสวนที่อยู่ติดๆกันกับสวนของพี่สาวของคุณสาเรศเนี่ยนะคะก็มานอนเป็นเพื่อนเฉพาะในเวลากลางคืนพี่สาวก็ถามว่ากลัวผีหรือเปล่าถ้ากลัวกลางวันจะได้อยู่เป็นเพื่อนไม่ออกไปร้านพี่สาวมีร้านขายของอยู่ในตลาดที่อำเภอคุณสาเรศก็บอกพี่ไปบอกไม่กลัวหรอกมีหนำยังพูดสั่งสอนอย่างสนุกขนองปากด้วยนะบอกว่าผีน่ะมันไม่มีจริงหรอกพี่คนตายไปแล้วก็กลายเป็นศพมีแต่ศพแต่ถ้ามีจริงนะก็อยากเจอเหมือนกันสักครั้งจะได้คุยกันให้สนุกมีเรื่องคุยกันเยอะทีเดียวจะต้องซักต้องถามกันให้มันกระจ่างออกไปพี่สาวก็ทำหน้ากึ่งสยองกึ่งหมั่นไส้ละค่ะแต่ก็ไม่ว่าอะไรพอเช้าขึ้นก็ออกไปร้านทิ้งให้คุณสาเรศอยู่กับหลานชายพอบ่ายหน่อยก็กลับมาพอพักเหนื่อยก็ชวนคุยเรื่องที่คุยมากที่สุดบ่อยที่สุดจนจัดว่าเป็นเรื่องประจำวันนั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสามีที่เพิ่งเสียชีวิตไปซึ่งคุณสาเรศเองก็รับฟังอย่างเห็นใจที่สุดและหนักเข้าก็ชักจะเบื่อเอาเหมือนกันวันหนึ่งพี่สาวกลับจากตลาดด้วยกิริยากระตือรือร้นส่งม้วนกระดาษแข็งสีน้ำตาลให้แล้วก็บอกว่าน้องช่วยพี่หน่อยเถอะช่วยเขียนตัวหนังสือให้พี่ทีคือพี่สาวคนนี้เป็นคนรุ่นเก่านะคะแก่กว่าคุณสาเรศหลายปีแล้วก็ได้รับการศึกษามาไม่ค่อยมากนักการอ่านหนังสือก็ไม่สามารถที่จะอ่านออกแต่ว่าเขียนหนังสือก็ไม่ค่อยถนัดก็คือเอาง่ายๆคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นแหละค่ะคือถ้าจะให้เขียนอะไรต้องไหว้วานคนอื่นคุณสาเรศก็รับกระดาษแข็งมากางดูเห็นว่าเป็นขนาดใหญ่เลยนะคือใหญ่กว่ากระดาษหมากรุกก็ถามว่าจะให้เขียนอะไรพี่สาวก็อธิบายว่าเขียนตัวหนังสือทุกตัวนั่นแหละน้องแบ่งเป็นช่องเป็นช่องนะช่องนึงก็เขียนตัวนึงตรงกลางเว้นไว้เป็นที่ว่างไม่ต้องเขียนอะไรพี่สาวอธิบายวิธีแบ่งช่องจนคุณสาเรศเข้าใจก็พอดีถามถึงวัตถุประสงค์ว่าเขียนเอาไปทำไมพี่สาวก็บอกว่าพี่เนี่ยจะเชิญวิญญาณคุณจงมาเข้ามีเรื่องอะไรอะไรที่จะต้องถามแกหลายเรื่องเมื่อก่อนแกตายก็ไม่ได้ถามไว้อ๋ออย่างที่เขาเรียกว่าเล่นผีถ้วยแก้วอะไรนั่นใช่ไหมล่ะพี่สาวก็เลยบอกว่าเออใช่นั่นแหละแบบนั้นแหละคุณสาเรศก็รับมาทำให้แล้วก็หัวเราะคือในใจก็ต่อว่าพี่สาวอยู่บอกโอ้ช่างงมงายสิ้นดีแต่ด้วยความเกรงใจก็ไม่พูดอะไรออกไปครั้นพี่สาวขอร้องซ้ำอีกเรื่องเขียนตัวหนังสือคุณสาเรศก็รับปากไปแกนๆรับแล้วก็ลืมหรือว่าจะไปตามจริงก็ไม่รู้เหมือนกันคือแกล้งลืมมากกว่าดังนั้นทุกวันหลังจากวันนั้นพอพี่สาวกลับจากตลาดถึงบ้านก็ต้องถามทันทีว่าวันนี้เขียนหนังสือให้พี่หรือยังซึ่งคุณสาเรศก็บอกว่ายังแล้วก็หาเหตุมาประกอบการที่ยังไม่ได้เขียนสักทีให้เป็นตุเป็นตะไปก็ผลัดวันประกันพรุ่งเรื่องนี้อยู่หลายหนเข้าพี่สาวก็ออกจะเคืองจนวันหนึ่งค่ะแกงอนจัดลากกระดาษมาเขียนเองเลยคุณสาเรศเห็นท่าไม่ดีก็เลยต้องจัดการให้แต่ก็ทำอย่างเสียไม่ได้คุณสาเรศเล่าว่าเอาดินสอมาลากเส้นวงๆเหมือนกับเด็กทำเขียนรูปจูงนางเข้าห้องแล้วก็แบ่งเป็นช่องเป็นช่องช่องเล็กบ้างช่องใหญ่บ้างคือแต่ละช่องก็เขียนตัวอักษรกำกับลงไปตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุกฮูกครู่เดียวก็บอกว่าเสร็จแล้วพี่สาวก็ดีใจหายงอนแล้วกำหนดว่าจะเชิญวิญญาณสามีเนี่ยมาเข้าทรงถ้วยแก้วในคืนนั้นนั่นเองข้างของคุณสาเรศในใจก็นึกยิ้มเยาะเลยนะคะว่าใจนึงก็ประมาณว่าเออดีเหมือนกันจะลองดูว่ามีผีจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมาจริงหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นปรากฏว่าคืนนั้นหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วสักพักพี่สาวก็เริ่มพิธีตามตำรา เขาว่าต้องใช้เด็กผู้ชายที่ยังไม่รู้ความสามคนมาเป็นผู้แตะก้นถ้วยแก้วพี่สาวก็อธิบายไปแต่เนี่ยเรายังไม่มีเด็กผู้ชายเลยมีอยู่คนเดียวก็ใช้พวกเรานี่แหละแตะให้เอานิ้วแตะเพียงเบาๆนะอย่าดันผีจะพาถ้วยแก้วเคลื่อนไปเองคุณสาเรศยังจำคืนนั้นได้ดีเลยนะว่าเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆในสวนนิ่งเงียบเงียบจนถึงขั้นสงัดตั้งแต่ยังหัวค่ำพี่สาวก็ปูเสื่อผืนใหญ่บนยกพื้นซึ่งอยู่ติดกันนอกชานกว้างก็วางกระดาษแข็งแผ่นนั้นกลางลงบนเสื่อแล้วก็มีแก้วเล็กๆใบหนึ่งวางคว่ำไว้ตรงช่องว่างกลางกระดาษหลังจากนั้นก็จะมีกระดาษฟูดแก๊ปปึกหนึ่งกับดินสออีกแท่งหนึ่งซึ่งพี่สาวอธิบายเอาไว้บอกว่าเอาไปจดตัวหนังสือเวลาผีมาเข้าทรงทีแรกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองคงเป็นแต่เพียงผู้สังเกตการเท่านั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะคุณสาเรศบอกว่าพี่สาวก็จุดธูปส่งให้ดอกนึงแล้วก็บอกด้วยเสียงสั่นๆว่าน้องไปเชิญสิอ้าวทำไมต้องเป็นกูล่ะพี่สาเรศนึกในใจพี่ไปเชิญเองสิน้องเชิญไม่เป็นนี่ทำยังไงล่ะไม่รู้จะทำยังไงพี่สาวก็เลยบอกเอาเถอะน้องไปนั่งไหว้ที่นอกชานนั้นนึกอธิษฐานไปขอเชิญวิญญาณของคุณจงให้มาเข้าสิงถ้วยแก้วแล้วก็ปักธูปไว้แล้วกลับมานั่งที่นี่เท่านั้นแหละคุณสาเรศเองก็อิดออดค่ะนึกหวาดแล้วก็ไม่พอใจระคนกันปนๆกันไปแต่พอเห็นสีหน้าที่น่าสงสารของพี่สาวก็แข็งใจออกไปนั่งไหว้กลางนอกชานตามที่พี่สาวบอกแล้วก็ต้องบอกด้วยใจจริงไว้ในที่นี้ด้วยนะคะว่าคราวนั้นดิฉันไม่ได้อธิษฐานเชิญชวนอะไรเลยเพียงแต่ทำท่ายกธูปไหว้แล้วก็เอาธูปปักไว้บนร่องกระดานเท่านั้นคือปักธูปเสร็จปุ๊บก็กลับมานั่งที่ปั๊บเอานิ้วกลางมือขวาแตะก้นแก้วไว้อย่างที่พี่สาวแล้วก็น้องออนแล้วก็หลานชายทำเพียงแค่อึดใจเดียวทั้ง4คนก็มองหน้ากันด้วยแววตาตระหนกคุณสาเรศบอกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาชนแก้วกึกกึกแต่อะไรอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนคือมันไม่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างอะนะคะในความสว่างของตะเกียงมันไม่มีแม้แต่แมลงเล็กๆสักตัวเดียวทุกคนก็มองหน้ากันแบบตื่นๆแล้วก็ต่างก็ชักมือกลับเหมือนกับนัดกันไว้ก็ยังเหลือเพียงแค่คุณสาเรศเท่านั้นนะคะที่ยังคงเอามือแตะไว้อยู่คนเดียวคุณสาเรศบอกว่าในขณะนั้นมีความรู้สึกเย็นวาบไปทั้งสันหลังความหวั่นสยองอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันก็วิ่งไปทั่วร่างแต่ก็ยังไม่ชักนิ้วกลับเหมือนคนอื่นนะที่ไม่ชักกลับอาจจะเป็นเพราะวูบนั้นมันรู้สึกกลัวซะจนนิ้วแข็งไปเลยก็ได้ไม่เช่นนั้นก็เหมือนมีอำนาจบางอย่างมาดึงดูดไว้ที่แก้วน้อยใบนั้นไม่ใช่แก้วว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วแต่มันเหมือนมีอะไรมาบรรจุอยู่ในแก้วใบนั้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นแต่มันรู้สึกได้ในขณะที่คุณสาเรศบอกว่ากลัวจนตัวเย็นอยู่แก้วก็เริ่มเคลื่อนไหวไปพี่สาวแล้วก็หลานชายแล้วก็ออนก็กระเถิบเข้ามาเบียดกันเป็นกระจุกแล้วพี่สาวก็พูดเสียงสั่นๆบอกว่าถามชื่อสิน้องถามชื่อเขาก่อนว่าใครมาคุณสาเรศก็ทำตามเหมือนกันแต่ก็เสียงสั่นๆนะบอกชื่อก่อนค่ะใครมาคะก็ทำตามที่พี่สาวบอกนั่นแหละแก้วก็เริ่มเดินคุณสาเรศก็แตะอยู่คนเดียวสาบานได้เลยว่าแก้วเดินเองไม่ได้เดินโดยแบบแรงดันของใครเพราะว่าตอนนั้นมีแต่ตัวของคุณสาเรศอยู่คนเดียวที่แตะแก้วแก้วเคลื่อนไปที่ตัวบอใบไม้แล้วก็ไปที่ตัวรอจากนั้นแก้วก็เคลื่อนนิดนึงแล้วก็หยุดเหมือนกับเป็นการบอกให้รู้ว่าใช้ตัวรอ2ครั้งพี่สาวเลื่อนกระดาษดินสอมาจดไว้หน้าที่จดตัวอักษรที่แก้วเดินเผื่อไว้ผสมเป็นคำเนี่ยเติมคำให้คุณออนเป็นคนทำแต่ตอนนี้คุณออนทำไม่ได้เพราะว่าสั่นพอๆกันกับพี่สาวก็เลยต้องตกเป็นหน้าที่ของคุณสาเรศเองเป็นอันว่าคุณสาเรศต้องเปลี่ยนนิ้วที่แตะแก้วคือใช้นิ้วมือซ้ายแตะไว้แล้วก็ใช้มือขวาเขียนแล้วก็เคลื่อนไปที่ตัวจอแล้วก็ตัวงอตามลำดับก็เป็นอันว่าผู้ที่มาคือคุณบรรจงถึงตรงนี้พี่สาวเริ่มร้องไห้ส่งเสียงฟืดฟาดถามมาเลยว่าคุณไปแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนแก้วก็เคลื่อนที่ไปอีกแต่ตรงไปที่ตัวอแล้วก็ตัวนอเมื่อเดินจนจบประโยคก็เรียงตัวหนังสือได้ก็คืออ่างกไก่สบฤษีรอเรือมอม้าคอควายรอเรือบอใบไม้คนอื่นก็งงแต่ว่าคุณสาเรศเข้าใจทันทีเข้าใจแล้วโดนผีเล่นงานเข้าแล้วเพราะเขาตอบว่าก็เลยเขียนเป็นอักษรให้เขาช่วยๆคือเขียนอักษรไม่ครบตัวประมาณนี้ แล้วเรื่องประหลาดอัศจรรย์ใจมันก็คือจนทำให้เกือบจะหายกลัวรีบกวาดตาดูตัวอักษรที่ตวัดไปตวัดมาแล้วก็ยิ่งอายหนักอายผีเพราะว่าลำพังตัวพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยมันก็ไม่ครบซะแล้วขาดไปตั้งหลายตัวแต่นั่นอาจแก้ได้ว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่สิ่งที่แก้ไม่ได้เลยนั่นคือสระปรากฏว่าคุณสาเรศก็ช่วยพอกันที่จะไม่ได้เขียนสระลงไปแม้แต่ตัวเดียววรรณยุกต์ทุกรูปก็ไม่ได้เขียนเช่นกันก็เลยรีบเอาดินสอมาขีดต่อวงเข้าอีกชั้นหนึ่งขีดเข้าเป็นช่องเป็นช่องเติมสระแล้วก็วรรณยุกต์เข้าไปพอตรวจดูเห็นเรียบร้อยก็เชิญผีให้ออกเดินพี่สาวก็ถามว่าคุณบรรจงคุณตายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไปอยู่ไหนแล้วก็ได้รับคำตอบว่าใกล้นี่ถ้วยแก้วเดินคำว่าใกล้นี่จบลงก็ไม่หยุดหากเดินต่อไปหลายตัวจนจดไว้ทีละตัวแล้วก็ต้องอายผีในความช่วยของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะผีต่อว่าขาดไม้ยมกคุณสาเรศก็ต้องเติมไม้ยมกเข้าไปค่ะแล้วก็กล่าวขออภัยผีเพราะว่าผีคงต้องการบอกว่าใกล้ๆนี้แหละแล้วเมื่อคุยกันต่ออีกไม่กี่ประโยคผีคุณบรรจงซึ่งเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าระเบียบประณีตบรรจงก็นักได้สำแดงคุณในลักษณะคุณบรรจงให้ปรากฏชัดอีกครั้งหนึ่งคือผีเล่นงานคุณสาเรศเข้าเพราะว่าเดินมาบอกว่าไม่มีการันคราวนี้ถึงกับหัวเราะออกมากล่าวคำขอโทษแล้วก็รีบเติมการันคุยกันด้วยวิธีนี้เองใช้เวลายืดยาวถึง4ชั่วโมงเสร็จพี่สาวมีเรื่องซักถามมากมายหลายข้อตามประสาสามีภรรยาที่รักที่อะไรกันนั่นแหละค่ะพี่สาวก็ถามอะไรคุณบรรจงก็ตอบชัดเจนการเคลื่อนของแก้วนั้นแรกค่อนข้างช้าคล้ายยังไม่ชินกับตัวอักษรหรือจะอะไรก็ไม่แจ้งแต่ยิ่งล่วงดึกเข้าแก้วนั้นก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วคือเร็วจนหลายครั้งทีเดียวที่นิ้วเนี่ยตามไม่ทันพลาดจากก้นแก้วแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันที่ขี้เกียจเอื้อมมือเอื้อมแขนตามไปด้วยก็ปล่อยให้แก้วนี่เคลื่อนไปเองตามลำพังพอพี่สาวถามหนักเข้าก็ชักจะหมดข้อที่อยากจะถามทีนี้ผีก็เดินเองคือเดินบอกให้โดยไม่ใช่เป็นการตอบคำถามนะคะข้อความที่ผีบอกนั้นมีหลายเรื่องค่ะเป็นต้นว่าให้เอาเสื้อผ้าของเขาไปให้คนยากคนจนซะดีกว่าแล้วก็หน้าหนาวนี้เนี่ยก็ให้ไปเยี่ยมพ่อเป็นพ่อของคุณบรรจงก็คือท่านยังมีชีวิตอยู่อีกจังหวัดนึงแล้วก็ชรามากแล้วแล้วก็ให้ซื้อเสื้อกันหนาวแล้วก็ผ้าห่มไปให้ด้วยและที่น่าอัศจรรย์ก็คือผีบอกเรื่องหนี้สินเรื่องนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คุณสาเรศจะรู้เลยแม้แต่ตัวพี่สาวเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันคือบอกว่าในระหว่างทำการค้าขายอยู่นั้นเนี่ยได้เป็นเจ้าหนี้จีนคนหนึ่งแถวรังสิตเป็นจำนวน 4,000 บาทผีได้ระบุตัวจำนวนเงินชัดเจนบอกชื่อแท้ของจีนคนนั้นบอกตำบลที่อยู่และวิธีให้ไปพบอย่างละเอียดซึ่งต่อมาได้ทราบจากพี่สาวว่าพี่สาวเนี่ยได้ติดตามไปตามที่ผีบอกก็ปรากฏว่าคนจีนคนนั้นมีตัวตนอยู่ตามบ้านเลขที่สถานที่ที่ผีระบุไว้จริงๆและเงิน 4,000 บาทก็ได้คืนมาอีกด้วยที่แปลกอีกข้อนึงนะคะคุณสาเรศบอกว่าพี่สาวถามถึงเรื่องพระที่คุณบรรจงเคยสวมคอพระเครื่องที่ติดอยู่กับสร้อยเงินเส้นใหญ่นั้นมีหลายองค์และถือว่าเป็นพระที่มีพระพุทธคุณสูงหากจะเช่ากันก็มีราคาแพงแต่หลังจากคุณบรรจงสิ้นชีวิตแล้วพี่สาวก็หาพระพวงนั้นไม่พบหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้จึงคิดว่าถูกใครขโมยไปแต่ผีบอกว่าไม่มีใครขโมยไปหรอกพระนั้นอยู่ใต้ฐานพระบนหิ้งบูชาคืนนั้นนั่นเองพี่สาวก็ไปยกพระพุทธรูปที่ตั้งบูชาไว้บนหิ้งขึ้นดูแล้วก็พบว่าพวงสร้อยห้อยพระพวงนั้นอยู่ที่ใต้ฐานพระนั้นจริงๆการเชิญวิญญาณเข้าทรงถ้วยแก้วนี้เมื่อล่วงมาอีกหลายปีคุณสาเรศได้อ่านพบท่านผู้รู้หลายท่านเขียนไว้ก็เลยทราบว่าเขาต้องทำพิธีกันหลายอย่างอยู่เหมือนกันกระดาษที่จะให้ผีเดินบอกก็มักให้ความสะดวกแก่ผีคือผสมคำเป็นคำไว้ให้เสร็จเช่นถ้าจะกล่าวถึงข้อความใดที่ต้องการจะถามเป็นต้นคำว่าได้ไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จหรือมีผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องกล่าวถึงอยู่หลายคนก็เขียนชื่อคนคนนั้นไว้เป็นชื่อไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องให้ผีมาเดินเก็บอักษรผสมทีละตัวอย่างที่คุณสาเรศทำคือรู้แบบนี้แล้วก็หวนนึกสงสารผีคุณบรรจงผีพี่เขยคราวนั้นเต็มแก่เพราะว่าต้องเดินอันที่จริงหลังๆเนี่ยเดินเร็วนะตอบคำถามแล้วก็บอกเล่ากับภรรยาแล้วก็กับลูกๆเนี่ยได้อย่างมากมายเหลือเกินมีหนำคำถามบางข้อก็ยากแก่การตอบอย่างยิ่งอย่างเช่นพี่สาวผู้ฟูมไฟอยู่ตลอดเวลาก็ถามว่าคุณคิดถึงฉันไหมและคุณรักฉันหรือเปล่าเป็นต้นซึ่งก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าผีเนี่ยเดินตอบ อย่างไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจเท่าไหร่ว่าไม่คิดถึงและไม่รักเล่นเอาพี่สาวปล่อยโฮออกมาเลยทีเดียวแล้วก็ต้องปลอบประโลมกันอยู่หลายวันเลยสาเหตุที่พี่เขยตอบแบบนั้นก็เพราะว่าอยากจะให้ตัดใจตัดความอาลัยให้ได้นั่นเองจากเวลาก่อน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนเศษที่ได้คุยกับผีอยู่จนถึงเวลา4ชั่วโมงสิ้นกระดาษฟุตแก๊ปไป3คู่12หน้าหากไม่ใช่การเขียนอย่างเป็นระเบียบแต่เขียนตัวโตๆและไม่ได้เขียนตามเส้นบรรทัดด้วยนะเพราะต้องเป็นกังวลคอยใช้นิ้วอีกมือนึงไล่แตะถ้วยไว้ด้วยความรู้สึกของการคุยกับผีในตอนนั้นของคุณสาเรศก็คือวินาทีนั้นและวินาทีแรกๆคือกลัวและสยองจนรู้สึกว่าเลือดในตัวนี่เย็นเฉียบคือมันเป็นอำนาจเร้นลับที่อธิบายไม่ถูกแต่ครู่ต่อมาก็ค่อยๆคุ้นเข้าค่อยๆหายกลัวคุมสติได้แล้วก็ในตอนท้ายไม่มีใครกลัวเลยมิหนำซ้ำยังพูดล้อเล่นกับผีได้อีกด้วยและก่อนที่ผีจะออกจากถ้วยนั้นก็ได้เดินเองโดยไม่มีใครถามมาหลายหนแล้วและครั้งสุดท้ายที่เดินก็คือเหนื่อยเหลือเกินขอลาก่อนแล้วแก้วก็นิ่งสนิทคุณสาเรศบอกว่าดิฉันรู้สึกว่าคล้ายกับอะไรบางอย่างได้ออกจากแก้วไปแก้วนั้นก็ว่างเปล่าลงทันทีและที่น่าประหลาดก็คือว่าต่อจากนั้นพี่สาวก็ได้เรียนเชิญวิญญาณของสามีอีกหลายสิบครั้งทั้งที่พี่สาวเชิญเองแล้วก็เป็นที่คุณสาเรศเป็นผู้เชิญแต่วิญญาณคุณบรรจงก็ไม่ได้ย่างกรายมาอีกแม้แต่ครั้งเดียววิญญาณที่แท้จริงย่อมจะไม่รับคำเชิญพร่ำเพรื่อและโดยในเดียวกันถ้าเขาจะมาเขาก็มาแม้ไม่ได้เชิญไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเต็มใจหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้คุณสาเรศบอกว่าใครจะไม่เชื่อไม่ขอร้องไม่หวั่นไหวเพราะตัวเองเนี่ยเชื่ออยู่เต็มหัวใจเลยทีเดียวว่าผีหรือว่าวิญญาณนั้นมีจริงนี่ก็เป็นเรื่องของคุณสาเรศศิระมนัสนะคะที่ไปคุยกับผีพี่เขยค่ะด้วยการสื่อสารกันผ่านทางผีถ้วยแก้วถึง4ชั่วโมงเต็มบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ไม่เชื่อก็ต้องทำให้เชื่อเพราะว่าเรื่องมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นกับชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นที่หากินกับศพคนตายโหงเมื่อคราวที่เกิดเหตุการณ์สึนามิอันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนั้นนอกจากชีวิตของคนแล้วทรัพย์สินต่างๆที่เสียหายก็ไม่อาจจะประเมินราคาออกมาได้สึนามิชื่อของมันเป็นชื่อญี่ปุ่นที่คนทั้งโลกรู้จักกันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าความโหดร้ายของมันไม่เคยละเว้นอะไรก็ตามที่ขวางหน้ามันทำลายย่อยยับไม่มีเหลือนอกจากร่องรอยแห่งความโหดร้ายของมันเท่านั้นนะคะที่ยังคงมีให้เห็นเป็นอนุสรณ์สำหรับคนรุ่นหลังให้ได้รับรู้ถึงการสูญเสียและก็ความโหดร้ายของมันการบุกเข้าฝั่งอย่างบ้าคลั่งของสึนามิคราวนั้นประเทศไทยเสียหายมากเป็นประวัติการณ์ทั้งทรัพย์สินชีวิตคนไทยและก็ชาวต่างประเทศที่มาหาความสุขความสำราญเบิกบานใจบนหาดทรายสีขาวแล้วก็น้ำทะเลสีครามของหาดป่าตองที่โลกชวนฝันอยู่น้ำทะเลที่ให้ความชุ่มเย็นสบายทั้งกายสบายทั้งใจรวมไปถึงชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมชายทะเลอันงดงามพวกเขาทำมาหากินตามปกติในเช้าของวันนั้นมีใครบ้างล่ะคะจะคิดว่าในเช้าแห่งความสุขของชีวิตบนชีวิตที่อยู่บนหาดทรายแล้วก็ลอยคออยู่ท่ามกลางน้ำทะเลสีครามในยามเช้ามันจะมีมือของมารหรือว่ามัจจุราชกำลังยกพลเข้ามาถล่มเพื่อเอาชีวิตของพวกเขาอย่างเงียบๆแม้แต่พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญในวัดบางเนียงหมู่ที่5ตำบลคึกคักที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะวัดบางเนียงเป็นวัดเล็กๆนะคะที่อยู่ห่างจากชายหาดของทะเลไม่มากเท่าไหร่นักก็ไม่มีใครคิดละค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าความตายกำลังคลืบคลานเข้ามาการเข้าวัดทำบุญตักบาตรทุกคนก็ถือว่าเป็นกุศลผลบุญมาเสริมให้ชีวิตดีขึ้นทุกคนก็เลยมีแต่รอยยิ้มเข้าหากันอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่าคนรู้ว่าวัดเป็นสถานที่ปลอดจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงวัดก็เลยมีแต่ความบริสุทธิ์ในหัวใจของชาวพุทธทุกคนหลังจากเข้าไปในบริเวณวัดแล้วในเช้าของวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547วันนั้นเป็นวันพระ ทำให้ชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธอยู่บริเวณแถบถิ่นนั้นมีจำนวนไม่น้อยค่ะต่างไปทำบุญตักบาตรกันมากมายมีทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่ามาทำบุญกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาต่อมา10นาฬิกาหรือตามที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า4โมงเช้าซึ่งถ้าวันนั้นไม่ใช่วันพระชาวบ้านทำบุญตักบาตรพระเสร็จแล้วก็จะพากันเดินทางกลับแต่ว่าวันนั้นเป็นวันพระนะคะก็เลยต้องรอฟังเทศกันก่อนค่อยกลับบ้านอันเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธทั่วไปในขณะที่พระผู้มีอาวุโสท่านหนึ่งขึ้นธรรมาสน์เทศเรื่องการทำบุญสร้างกุศลแล้วก็นิทานชาดกให้ฟังจนทุกคนมีความรู้สึกคล้อยตามกันไปกับการเทศของท่านที่เป็นกุศโลบายในการแสดงธรรมสามารถตรึงทุกคนไว้ได้ไม่ให้กลับก่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยสร้างสรรค์หรือว่าวัยชราและที่สำคัญค่ะสามารถสะกดให้นั่งฟังอย่างตั้งใจไม่มีใครส่งเสียงคุยกันรบกวนเพราะว่าจิตใจของทุกคนจดจ่ออยู่กับการเทศของหลวงพ่อประการเดียวในขณะที่จิตใจของทุกคนกำลังเกิดสมาธิก็มีเสียงตะโกนเข้ามามันไม่ใช่เสียงเดียวนะคะแต่เสียงร้องนั้นระงมพอจะจับใจความได้กระท่อนกระแท่นเนื่องจากว่าเสียงที่ได้ยินนั้นร้องออกมาเหมือนคนกำลังตกใจอย่างสุดขีดกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าบอกว่าคลื่นยักษ์มาแล้วหนีเร็วไม่ไหวแล้วหนีเร็วเสียงเริ่มชัดขึ้นค่ะก็เลยทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์เองสามเณรเองต่างก็ลุกขึ้นยืนมองไปทางชายหาดพร้อมกันทั้งหมดด้วยสัญชาตญาณการระวังภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งพระสงฆ์ทั้งสามเณรรวมถึงชาวบ้านที่มาทำบุญค่ะต่างวิ่งลงจากศาลาฉันเพื่อไปหาที่ที่ปลอดภัยจากคลื่นยักษ์ที่มาจากท้องทะเลนี่สูงเท่าตึก2ชั้นถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนกับสายฟ้าคลื่นนี้คือทำลายทุกอย่างที่ขวางทางของมันกระแสไฟฟ้าบนศาลาก็ดับพรึบลงศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายไม่รู้จะทำยังไงล่ะค่ะทีนี้เพราะว่ามันเป็นวินาทีเป็นวินาทีตายคลื่นยักษ์ก็โหมมากระแทกกุฏิศาลาอย่างแรงแล้วก็บ้าคลั่งจนกระจกหน้าต่างแล้วก็ฝาไม้ของศาสนวัตถุต่างๆแตกกระจายแล้วก็ลอยไปกับคลื่นคือคลื่นเนี่ยมันรุกมาอย่างรวดเร็วไปจนถึงหัวถนนที่รถยนต์โดยสารสามารถวิ่งผ่านมาได้นี่ก็ต้องหยุดลงนะคะผู้คนทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยอยู่ในชุดอาบน้ำประเภทนุ่งน้อยห่มน้อยต่างก็วิ่งหนีไปบนท้องถนนอย่างชุลมุนบางชีวิตหนีไม่ทันก็โดนคลื่นสึนามิสูบหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ไม่มีใครช่วยกันได้ในเวลานั้นนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนพระทองพูนวัย59ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดบางเนียงท่านได้เล่าค่ะว่าหลังจากเหตุการณ์ได้สงบลงอาตมาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าในเวลานั้นมันคือคลื่นทะเลเพราะว่ามันถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นคลื่นทะเลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นคลื่นที่มีความใหญ่โตขนาดนี้ตอนแรกท่านบอกว่าคิดว่าจะเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็เพียงแต่คิดว่าถึงเวลาตายก็ตายถ้าไม่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ตายทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองถ้าหากว่าเรายังพอมีกรรมดีอยู่บ้างก็คงรอดได้ท่านคิดอยู่เพียงแค่นี้จนกระทั่ง10นาทีผ่านไปน้ำมันก็ลดวูบหายไปพร้อมกับกวาดเอาทุกสิ่งทุกอย่างกลับลงไปในทะเลแล้วก็ปล่อยให้มองเห็นสิ่งที่น้ำทะเลเนี่ยมันทำลายย่อยยับกลับลงไปในทะเลด้วยมันจะทิ้งซากปรักหักพังทั้งโคลนทั้งขยะพร้อมกับซากของชีวิตสัตว์แล้วก็คนมีหลงเหลือทิ้งไว้ที่มันสูบลงทะเลยังไม่หมดให้เป็นอนุสรณ์พระอาจารย์ทองพูนยังได้เล่าให้ฟังอีกว่าเห็นคนเจ็บนอนสำลักน้ำอยู่ประมาณ 4-5 คนเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงชราด้วยนะ1คนแล้วก็เด็กหญิงอีก1คนแต่ว่าแต่ละคนนี่เนื้อตัวดูไม่ได้เลยเพราะว่าเลอะน้ำโคลนปนน้ำครามสกปรกนอนหายใจเขม่วด้วยความอ่อนเพลียจนกระทั่งมีชาวบ้านมาช่วยเยียวยาแล้วก็พากันดูแลรักษาจนอาการดีขึ้นแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้แต่ว่ามันเป็นคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเท่านั้นจนเวลาผ่านไปประมาณสักชั่วโมงกว่าถึงได้ทราบจากผู้ชายคนหนึ่งที่มาบอกข่าวว่าได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรงขึ้นที่เกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียจนเกิดเป็นคลื่นยักษ์พัดมาทางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนองไม่นานทางการก็ประกาศข่าวเรื่องสึนามิคนนี่หายไปเป็นจำนวนมากค่ะทรัพย์สินเสียหายย่อยยับ แล้วก็ช่วงเย็นมีชาวบ้านช่วยกันหามศพคนตายมาตั้งเรียงรายเต็มหน้าลานวัดเลยศพเหล่านั้นมีทั้งศพคนไทยแล้วก็ต่างชาติคือส่วนมากจะอยู่ในชุดว่ายน้ำที่เหลือก็มีแต่ความเปลือยเปล่าไม่มีอะไรห่อหุ้มร่างกายก็อาจจะเป็นเพราะว่าโดนน้ำกระแทกแล้วก็หลุดหายไปนะคะพอศพเพิ่มจำนวนมากขึ้นตลอดเวลาวันใหม่อากาศมันก็ร้อนทำให้ศพมันเริ่มอืดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นบรรดาเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ปอเต็กตึ๋งค่ะที่มาจากกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ช่วยกันห่อศพแล้วก็ยังมีทหารช่างจากจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งทหารเรือได้ส่งกำลังมาช่วยรื้อถอนแล้วก็ทำความสะอาดลานวัดร้อยกว่าศพนะที่เรียงรายอยู่หน้าลานวัดบางเนียงมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่เจ้าหน้าที่ลำเลียงมาเก็บไว้ที่วัดและพอมืดลงผู้คนก็ช่วยงานในตอนกลางวันก็น้อยลงเป็นลำดับด้วยจนกระทั่งเวลาตีสี่ของวันใหม่ค่ะเสียงหมาเห่าแล้วก็เสียงหมาหอนนับร้อยตัวคือมันหอนรับกันเป็นทอดๆตั้งแต่หัวถนนมาจนถึงหน้าวัดอันเป็นที่เก็บศพคนตายมากองไว้คือปกติแล้วหมาเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสามัคคีพากันร่วมแรงร่วมใจเห่าหอนรับกันแบบนี้คือคนที่ได้ยินเสียงหอนของหมาต่างก็ขนลุกเพราะว่าภายในวัดนี่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะเพราะว่าถูกน้ำซัดจนสายไฟขาดเสาไฟหักใช้งานไม่ได้กลางคืนก็เลยต้องใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซแล้วก็เทียนไขแทนแต่ก็ให้ความสว่างไม่เพียงพอค่ะบรรยากาศในตอนกลางคืนก็เลยมืดแล้วก็วังเวงน่ากลัวทีนี้2วันเนี่ยติดต่อกันเจ้าหน้าที่ก็นำศพมาวางไว้มากองไว้ที่ลานวัดบางเนียงตกกลางคืนนับตั้งแต่หัวค่ำอากาศในวัดเริ่มมืดลงก็จะมีเพียงแค่แสงตะเกียงแล้วก็แสงเทียนไขที่วับวับแวมแวมเท่านั้นมันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศภายในวัดเงียบเหงามากขึ้นพระสงฆ์เอ่ยสามเณรเอ่ยแทบไม่ต้องหลับต้องนอนกันทั้งคืนเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยมันดังก็ก็แก๊กแก๊กเหมือนเสียงคนเดินไปเดินมาหน้ากุฏิหลังความมืดแล้วก็ความเงียบเข้ามาเยือนได้ไม่นานพร้อมกับจะมีเสียงเห่ากระโชกแล้วก็เสียงของพวกสุนัขจรจัดที่หากินแถวนั้นมันโหยหวนเย็นเข้าไปจับขั้วหัวใจทั้งในวัดแล้วก็นอกวัดแม้แต่เจ้าหน้าที่มูลนิธิเองยังไม่ค่อยมีใครกล้าออกจากเต็นต์ต่อมาในวันรุ่งขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำผ้าขาวมาห่อศพแล้วก็นำขึ้นรถไปเก็บไว้ที่วัดย่านยาววัดบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาแล้วก็ที่สุสานไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตในคืนวันที่28ธันวาคมเป็นคืนวันที่3หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิบุกถล่มทำลายสิ่งของแล้วก็นำเอาร่างไร้วิญญาณของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในหมู่บ้านลงสู่ทะเลลึกทางการไฟฟ้าก็ได้นำเครื่องช่วยปั่นกระแสไฟฟ้าชั่วคราวมาให้ทางวัดยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นคืนนั้นแม้ทางวัดจะพอมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก็ตามค่ะแต่จะใช้ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นคือจะต้องปิดในเวลา3ทุ่มตรงความเงียบก็จะเข้ามาเยือนเช่นทุกคืนที่ผ่านมาและในคืนนี้นั่นเองค่ะได้เกิดเหตุการณ์อย่างเหลือเชื่อขึ้นเมื่อมีชายหนุ่มชะกันประมาณ4คนเดินเข้าไปภายในบริเวณวัดพร้อมด้วยไฟฉายแล้วก็ตะเกียงน้ำมันก๊าซคือเดินเข้าไปตรวจค้นบริเวณลานวัดแล้วก็ที่เก็บศพเพื่อหาทรัพย์สินของคนตายซึ่งอาจจะตกหล่นอยู่ตามกองขยะที่เป็นเศษไม้แล้วก็ดินโคลนที่กองอยู่ภายในวัดบางเนียงพวกเขาไม่กลัวแม้แต่เสียงหมาเห่าหมาหอนที่ตอนกลางคืนดึกๆเงียบๆแบบนี้ไม่กลัวเลยนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะบอกเอ้ยกูเจอของดีแล้วสบายไปหนึ่งมื้อแล้วพวกเราเสียงพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจของใครคนใดคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็สงสัยก็เลยถามขึ้นมาบอกเจออะไรวะชายคนแรกยกของที่เก็บได้นี่ให้เพื่อนดูก็เลยบอกว่าเนี่ยไงแหวนทองคำกับสร้อยข้อมือก็คืออีกไม่นานค่ะคนที่3ก็เจอบ้างก็เลยพูดออกมาด้วยความดีใจบอกกูก็เจอเหมือนกันโว้ยนี่ไงตุ้มหูทองคำฝังเพชรวาวเชียวมึงรับรองไม่ปลอมส่วนคนที่4ยังไม่เจออะไรก็เลยเดินมายังเพื่อนๆ3คนพร้อมกับขอดูแล้วก็ยังคิดอิจฉาเพื่อนทั้ง3ว่าทำไมโชคดีกันจังเลยตัวเองทำไมไม่เห็นมีโชคเอาซะเลยไหนกูขอดูหน่อยสิทำไมพวกมึงโชคดีเป็นบ้าเลยวะเพื่อน2คนกำเครื่องประดับที่ได้มาเนี่ยไว้แน่นพร้อมกับบอกว่ามึงเอาไฟฉายมาส่องดูสิจะได้เห็นเต็มตาเพื่อเป็นสิริมงคลไงชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่โชคดีอย่างกูหรอกเว้ยเอองั้น2คนเนี่ยมึงรีบแบมือออกมาสิ กูก็สงสัยเหมือนกันว่าก้อนหินหรือกระดูกผีไต่หงซะละมั้งกูพูดเล่นอย่าถือสานะเว้ยไอ้นี่มันปากหมาว่ะกูไม่อยากจะให้ดูเลยเพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นมาทีนี้ทั้งหมดก็เลยแบมือออกมาก็เลยบอกดูซะให้เต็มตาเพื่อนทั้งสองแบมือออกเต็มที่และพร้อมกันนั้นค่ะเสียงหมามันก็หอนโจขึ้นมาอย่างโหยหวนและร้องรับกันเป็นทอดๆพวกมันวิ่งมายืนหอนประสานเสียงกันสุนัขบางตัวนะวิ่งเข้าไปภายในวัดคือทำท่าจะวิ่งเข้าไปกัดก็มีการบ่นให้หมากันแล้วบอกว่ามึงหอนอะไรกันตอนนี้วะตอนนั้นก็มีลมพัดวูบขึ้นมาใบหน้าของชายชะกันทั้ง4คนเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ค่ะอยู่ๆไฟฉายที่ถืออยู่ในมือก็ดับขึ้นมาดื้อๆจะเหลือก็เพียงแค่ตะเกียงน้ำมันก๊าซที่ให้แสงสว่างพอมองเห็นพอมองไปที่มือของเพื่อนอีกคนนึงที่แบมือออกถึงกับตาค้างเท่านั้นเองค่ะเพื่อนอีกคนนึงก็เห็นเหมือนกันในมือของเพื่อนทั้ง2คนคนแรกอวดว่าได้สร้อยคอทองคำอีกคนมึงอีกคนนึงบอกว่าได้เลททองคำกลับกลายเป็นมือของคนตายอีกคนที่อ้างว่าได้ตุ้มหูทองคำฝั่งเพชรกลายเป็นหูคนตายด้านขวาของใครก็ไม่รู้ก็เท่านั้นล่ะค่ะต่างคนต่างวิ่งหนีออกจากวัดบางเนียงอย่างไม่คิดชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดบางเนียงนะคะผีหลอกที่สี่หนุ่มเนี่ยไปหาของดีกับผีตายโหงที่ลานวัดก็เลยเจอดีเข้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าจากทางด้านของเจ้าอาวาสวัดบางเนียงเองนะคะเป็นยังไงล่ะอยากได้ของดีผีก็เลยจัดให้เล่นกับอะไรไม่เล่นเนาะไปเล่นกับผียิ่งเป็นสมบัติของผีที่เขาตายโหงด้วยยิ่งมีความหวงสมบัติมากเท่าตัวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงค่ะมาฟังอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องวิญญาณที่รอคอยค่ะเพียงแค่ฟังชื่อเรื่องแล้วก็อาจจะเหมือนนิยายน้ำเน่าของนักประพันธ์ที่ชอบจินตนาการหรือว่านวนิยายอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ในทํานองนั้นนะคะหรือจะพูดอีกในนึงก็คือเกินความจริงนั่นแหละค่ะยังไงเองซาบีเองขอเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นถ้าถึงยังไงซาบีก็อยากจะให้คุณผู้ฟังรับฟังด้วยการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็คงจะหาคำตอบให้กับตัวเองได้นะคะว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าให้เดาใจคุณผู้ฟังหลายๆคนที่กำลังฟังเรื่องนี้จากหัวเรื่องวิญญาณที่รอคอยก็เชื่อละค่ะว่าคงจะคิดเหมือนกันกับตอนที่ค้นเจอเรื่องนี้แรกๆว่าเป็นเรื่องราวความรักหนุ่มสาวที่ไม่อาจจะพรากจากกันได้ในทุกภพทุกชาติผิดค่ะผิดชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความอาฆาตแค้นที่ไม่อาจให้อภัยกันได้เรื่องราวของการตายจากกันแต่ว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะตายเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนตายว่าไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติก็จะรอเพื่อที่จะล้างแค้นให้สาสมกับที่เขาคนนั้นได้ทำกับตัวเองไว้จากคนที่ไม่ผิดแต่ถูกทำให้ผิดแล้วก็ถูกทารุณจนตายอนาถเรื่องนี้ก็เลยมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็ระทึกขวัญสั่นประสาทบ้างในวันเกิดเหตุของคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทำให้คนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณพึงสังวรเอาไว้นะคะว่าจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคนจำนวนร้อยๆหรือไม่และคนเหล่านั้นก็เป็นคนระดับปัญญาชนทั้งสิ้นคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วหรือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นมากับตาแต่กับคนที่ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าพวกเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ก็เลยเข้าใจว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระนอกจากดวงวิญญาณเหล่านั้นมีเจตนาจะปรากฏกายเนื้อหรือว่ากายหยาบให้เห็นเพื่อต้องการอะไรบางอย่างจากเราซึ่งส่วนมากต้องการส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อผ่อนคลายความรุ่มร้อนในกองกรรมที่เผาผลาญในดวงจิตให้เกิดความชุ่มเย็นเรื่องของกรรมชั่วและก็กรรมดีก็เช่นกันค่ะมีทั้งคนเชื่อและก็ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อเรื่องของเวรกรรมก็เลยมักจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่หวั่นไหวแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เวรกรรมมันมาสนองคนพวกนี้ค่อยสำนึกเอาทีหลังแต่สำนึกได้ก็สายไปแล้วนะคะเรื่องวิญญาณที่รอคอยค่ะบีขออนุญาตนำมาจากข้อมูลหนังสือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อนำมาเรียบเรียงใหม่เพราะเห็นว่ามันน่าจะให้ประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังที่ได้นำไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจตัวเองก่อนจะทำอะไรคิดให้ดีก่อนที่จะลงมือทำคือเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละนะคะเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้บีเองก็อ ่านดูแล้วมีความเชื่ออยู่เกือบ 100% ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะแม้จะไม่ได้ระบุสถานที่เพราะเหตุผลบางอย่างของผู้ที่นำมาเขียนในเรื่องนี้ก็เป็นได้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2500 นับวันเวลามาก็62ปีแล้วเนาะนับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรถ้าคนที่อายุเกินครึ่งร้อยเข้าไปนี่ก็น่าจะเกิดทันอยู่ในช่วงนั้นเป็นปลายเดือนตุลาคมค่ะปีนั้นข้าราชการกรมการปกครองคณะหนึ่งเนี่ยได้จัดกฐินไปทอดที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นกฐินพระราชทานวัดที่นำกฐินไปทอดนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดงานทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการไปทอดกฐินพระราชทานในครั้งนั้นมีชาวต่างประเทศเดินทางร่วมด้วยพอถึงเวลากลางคืนทางคณะกรรมการก็ได้จัดการแสดงลิเกขึ้นเพื่อเป็นการฉลององค์กฐินโดยท่านรองอธิบดีได้ให้ชื่อการแสดงนี้ว่าวสมบันเทิงเป็นการแสดงเบ็ดเสร็จของข้าราชการชายหญิงร่วมกันอย่างสนุกสนานแล้วในคืนสนุกสนานบันเทิงใจนี้มีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอุ้มลูกจูงหลานมาชมการแสดงเยอะแยะมากมายการแสดงของเหล่าข้าราชการในคืนนั้นก็ได้รับคำชมเชยจากประชาชนแล้วก็หมู่ข้าราชการที่ชมอยู่ข้างเวทีบอกว่าแสดงได้ดีมากที่สุดคือการแสดงลิเกซึ่งผู้ชมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าแสดงได้ดียอดเยี่ยมถึงอกถึงใจดีโดยเฉพาะผู้ที่แสดงเป็นนางเอกนี่คือสวยมากๆกิริยาวาจาก็อ่อนหวานการแสดงก็ดีเท่ากับลิเกอาชีพจนกระทั่งรุ่งขึ้นของวันใหม่ค่ะซึ่งเป็นวันทอดองค์กฐินทางคณะกรรมการก็ได้ให้เกียรติผู้ที่แสดงเป็นนางเอกลิเกสมัครเล่นคนนั้นแหละนะคะได้รับการยกย่องกล่าวขวัญถึงที่สุดในตอนกลางคืนมาจากประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ข้าราชการให้เป็นคนมาอุ้มไตรครององค์กฐินเดินแห่รอบโบสถ์แต่ขบวนเดินยังไม่ครบ3รอบค่ะหญิงสาวคนนั้นเกิดไม่สบายขึ้นแล้วก็เป็นลมอย่างกระทันหันก็เลยมอบไตรองค์กฐินเนี่ยให้กับเพื่อนข้าราชการที่เดินอยู่ข้างๆเป็นคนอุ้มแทนโดยก่อนที่เธอจะเป็นลมเธอบอกกับเพื่อนสาวข้าราชการคนนั้นว่ารู้สึกหน้ามืดวิงเวียนศีรษะแล้วก็มีความอ่อนเพลียคล้ายกับจะเป็นลมอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนไม่ได้พักผ่อนหลังจากนั้นหญิงสาวผู้รับบทนางเอกลิเกสมัครเล่นสมมุติว่าชื่อสร้อยก็แล้วกันได้เดินออกจากคณะแห่องค์กฐินค่ะไปหลบนั่งพักอยู่ใต้ต้นลำไยใหญ่สร้อยเนี่ยก็เข้าไปนั่งใต้ต้นลำไยที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเย็นสบายพวกเพื่อนๆก็เข้าใจล่ะค่ะว่าเธอคงกรำงานหนักก็เลยให้ไปนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ดีกว่าหลังจากนั่งพักอยู่ที่นั่นไม่นานเธอก็กรีดเสียงแหลมออกมาคล้ายกับเธอได้เจออะไรเข้าพร้อมกับแสดงอาการกลัวออกมาอย่างสุดขีดเสียงร้องของผู้หญิงคนนั้นทำให้เพื่อนข้าราชการแล้วก็ชาวบ้านที่มากับองค์กฐินต่างมองไปยังเสียงร้องกรีดนั่นทันทีร่างของสร้อยค่อยๆล้มลงไปนอนกับพื้นอย่างแน่นิ่งเพื่อนเห็นต่างก็วิ่งเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยการเอายาดมให้ดมป้างก็ช่วยพัดวีตามที่ใครจะคิดอะไรได้นะคะจนกระทั่งสร้อยรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาแต่ทุกอย่างในความเป็นสร้อยที่อ่อนหวานมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือมันเปลี่ยนแปลงไปดวงตาของเธอแข็งกร้าวค่ะแล้วก็ลุกวาวอย่างผู้มีอำนาจจนเพื่อนๆไม่มีใครกล้าที่จะสบตากับเธอด้วยเธอกวาดสายตาที่แข็งกร้าวดุดันลุกวาวไปรอบๆก็เล่นเอาทุกคนนี่พากันหลบสายตาที่น่ากลัวอย่างเป็นพลวันแล้วในทันใดนั่นเองสร้อยก็ส่งเสียงร้องห้าวๆออกมาซึ่งเป็นเสียงของผู้ชายไม่ใช่เสียงของสร้อยผู้น่ารักแม้แต่น้อยก็มีการหัวเราะขึ้นมาแล้วก็บอกในที่สุดกูก็พบกับมึงจนได้กูรอมึงมานานถึง37ปีแล้วกูเพิ่งจะมีโอกาสก็วันนี้กูจะกินเลือดของมึงให้ได้มึงทำกับกูไว้อย่างเจ็บปวดกูแค้นใจนักหลังจากเสียงผู้ชายจบลงก็มีเสียงผู้หญิงตอบว่าแกอย่ามาจองเวรจองกรรมฉันเลยจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะแล้วก็มีเสียงผู้ชายสวนกลับอย่างโกรธแค้นเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อให้ได้เดบี้ขออนุญาตย่อความให้คุณผู้ฟังเข้าใจกันก่อนนะคะคือเสียงผู้ชายก็ออกมาจากปากของคนที่ชื่อสร้อยนี่แหละเสียงผู้หญิงก็คือเสียงของสร้อยเองเหมือนกับพูดเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็เสียงผู้หญิง เป็นการโต้ตอบกันในตัวนะคะทีนี้เสียงผู้ชายสวนกลับมาอย่างโกรธแค้นเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อให้ได้บอกว่าเวลาที่มึงทำกับกูมึงไม่คิดเลยมึงมันคนใจร้ายไม่มีความเมตตาสงสารทำให้กูไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะว่ารอมาล้างแค้นรอกินเลือดของมึงให้สะสมกับที่มึงทำกับกูแล้วก็มีเสียงตอบของผู้หญิงตอบแบบปากคอสั่นบอกว่าอย่ามาเอาชีวิตของฉันเลยฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถอะนะฉันกลัวแล้วไม่ได้กูจะไม่ยอมอโหสิกรรมให้มึงเด็ดขาดมันถึงเวลาของกูแล้วว่าเสร็จแล้วก็หัวเราะค่ะคนที่มุงดูก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะบอกว่าผีมันเข้านี่นาเป็นผีอาฆาตด้วยทั้งที่ทุกคนต่างก็คิดกันอยู่แล้วแต่เมื่อมีคนพูดเรื่องผีขึ้นมาก็เลยทำให้หลายคนนี่กลัวจนถอยออกมายืนอยู่ห่างๆแต่ว่าต่อมามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งยืนดูเหตุการณ์อยู่นะคะและเมื่อแน่ใจว่าร่างของหญิงสาวคนนี้เนี่ยมีผีสิงอยู่แล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นใครทำไมมาสิงอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้ที่เขากำลังจะทำบุญสร้างกุศลด้วยการทอดกฐินก็มีเสียงตอบกลับมาอย่างทันควันค่ะบอกว่าข้ามีความแค้นกับผู้หญิงคนนี้ในอดีตชาติผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายรวมทั้งเลือกสวนไร่นาและก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลมากคนหนึ่งข้าทำความผิดแล้วก็ได้หนีมาที่วัดนี้มันได้สั่งให้คนไล่ติดตามข้ามาและสั่งตัดแขนทั้งสองข้างของข้าเหลือแค่ข้อศอกทำให้ข้าแค้นใจก่อนข้าจะสิ้นใจข้าได้อธิษฐานไว้ว่าจะขอแก้แค้นกินเลือดมันให้สมกับความแค้นให้ได้แล้วก็มีเสียงผู้หญิงในร่างเดียวกันนั่นแหละค่ะตอบกลับมาบอกว่าไม่จริงฉันไม่ได้ไปสั่งให้ข้าแกงตัดตีนตัดมือใครเพียงแต่ให้ตามจับตัวมาอยากให้มันหนีไปเพราะแกเป็นบ่าวมีความผิดถ้ามึงไม่สั่งไอ้พวกไพร่มันจะกล้ามาทำกับกูขนาดนี้เลยหรือตัดแขนสองข้างของกูมึงอย่ามาแก้ตัวเลยวันนี้ถึงยังไงมึงก็ไปไหนไม่พ้นเงื้อมมือของกูหรอกถึงมึงจะสั่งหรือมึงจะไม่สั่งมึงก็เป็นนายไอ้พวกนั้นมันเป็นบ่าวแล้วก็เป็นขี้ข้าของมึงก็ต้องรับผิดชอบวันยันค่ำตอนนี้มึงหมดท่าแล้วสินะถึงได้พยายามแก้ตัวน้ำขุ่นๆมึงอย่าหวังเลยว่าจะมีใครมาช่วยมึงได้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนนั้นนั่งฟังจนจบแล้วก็พูดขึ้นมานะคะว่าเอาเถอะนะวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่คนทั้งหลายต่างก็ทำบุญทำทานกันเธอผู้นี้ก็มาทำบุญทำกุศลยังไงขอเวลาให้เธอได้ทำบุญทำกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันไม่ต้องมาต่อรองอะไรทั้งสิ้นข้าจะไม่ยอมออกจากร่างของผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนอย่ามาต่อรองข้าไม่ยอมหรอกการต่อรองดำเนินไปเป็นเวลานานพอสมควรค่ะจนกระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไปถึงหูของเจ้าอาวาสที่กำลังครองผ้าจะเข้าโบสถ์เพื่อรับผ้ากฐินพระราชทานท่านก็เลยรีบเดินไปที่ต้นลำไยต้นนั้นทันทีเพื่อนๆของผู้หญิงที่เคราะห์ร้ายแล้วก็ชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่เนี่ยนะคะก็ขอร้องให้ท่านเจ้าอาวาสช่วยเหลือหญิงผู้เคราะห์ร้ายด้วยหลวงพ่อก็เพียงแค่ยิ้มพร้อมกับพูดว่าอาตมาเป็นพระไม่มีคาถาอาคมที่จะปราบผีไล่ผีจะเอาว่าท่านบอกว่ามีเพียงแค่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามอาตมาจะลองเจรจาดูจะได้ผลหรือไม่ยังไงก็ไม่รู้นะซึ่งพอท่านพูดจบค่ะจะเอาว่าท่านก็ขอทางญาติโยมเข้าไปเจรจายังไม่ทันที่จะเอาว่าจะไถ่ถามความเป็นมาเป็นไปแต่อย่างใดร่างของสร้อยที่มีวิญญาณสิงอยู่ก็ได้ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ก้มลงกราบพร้อมกับถามหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะมานำวิญญาณของผมไปถ่วงน้ำหรือขอรับหลวงพ่อก็เลยยิ้มให้กับร่างผีสิงและก็กล่าวขึ้นอย่างสุภาพถูกแล้วอาตมาเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีจิตใจโหดร้ายหรือโหดเหี้ยมที่จะไปเที่ยวจับวิญญาณของใครต่อใครไปถ่วงน้ำอย่างที่เข้าใจหรอกนะอาตมามีศีลทำเช่นนั้นไม่ได้อาตมามีแต่ความเมตตาอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันพอหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสกล่าวจบเสียงห้าวจากร่างของผู้หญิงสาวก็เริ่มอ่อนลงโดยได้กล่าวว่าข้าเคารพนับถือหลวงพ่อแต่จะให้ข้าอโหสิกรรมให้กับผู้หญิงคนนี้ข้ายอมไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ข้าเฝ้ารอติดตามมันมานานแล้วข้าจะต้องดื่มกินเลือดสดๆของมันให้ได้ข้าถึงจะหายแค้นขอหลวงพ่ออย่าได้เข้ามาขอหรืออะไรจากข้าในเรื่องของผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้มันทำข้าแค้นเกินที่จะอโหสิกรรมได้หลวงพ่อก็เลยบอกไปบอกว่า อาตมาเป็นพระสงฆ์และก็ปกครองวัดนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่ตั้งใจเดินทางมาทอดผ้าป่ากฐินครั้งนี้อยู่เย็นเป็นสุขบัดนี้ชาวพระนครเข้ามาทอดกฐินที่วัดวาอารามของอาตมาที่ปกครองอยู่แต่เกิดวิญญาณมาอาฆาตจองเวรขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนมาประชุมกันหนาแน่นเพื่อสร้างคุณงามความดีเป็นมหากุศลทุกคนได้รู้ได้เห็นทั่วกันแล้วสีกาผู้มีจิตศรัทธากำลังจะสร้างความดีเป็นกุศลอาตมาอยากจะให้พักความอาฆาตไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อให้สีกาผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างกุศลซะก่อนภายหลังจะตกลงอย่างไรก็ขอให้หลังทอดผ้ากฐินเรียบร้อยอาตมาขอเพียงแค่นี้หวังว่าคงจะเห็นแก่อาตมาบ้างอาตมาขอบิณฑบาตชั่วระยะที่ทอดกฐินให้เสร็จแล้วให้ชาวพระนครกลับกันเท่านั้นอาตมาขอบิณฑบาตแค่นี้ร่างของสร้อยอันเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณอาฆาตแค้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งค่ะก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเมื่อท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ทรงศีลมาขอบิณฑบาตยืดเวลาออกไปข้าเองก็ไม่ขัดข้องแต่จะให้ข้าอโหสิกรรมให้นั้นข้าไม่ยอมจะจองเวรจองกรรมไปอีกกี่สิบชาติข้าก็ยอมเพราะในใจของข้านั้นมีแต่ความแค้นที่ไม่อาจให้อภัยได้แต่ถ้าหากท่านจะปฏิบัติตามที่ข้าต้องการโดยเอาเลือดของผู้หญิงคนนี้ไปทาที่ใบลำไยสามใบเหน็บไว้ที่คบไม้บนลำไยต้นนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ฟังด้วยความสงสัยก็เลยถามขึ้นมาค่ะว่าทำไมต้องให้อาตมาทำเช่นนั้นล่ะทางอื่นไม่มีอีกแล้วหรืออาตมาเป็นพระสงฆ์เพียงแต่จะขอให้ออกจากร่างของสีกาเท่านั้นนี่สายตาของหญิงสาวที่ถูกผีสิงอยู่ก็ลุกวาวขึ้นมาทันทีค่ะถ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่จัดการให้ตามที่ข้าต้องการแล้วล่ะก็ข้าเองก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วนะขอรับเมื่อเจอเข้าไม้นี้ของวิญญาณอาฆาตหลวงพ่อจะอาวาสก็ต้องนิ่งอึ้งก่อนจะพูดออกมาว่าถ้าการขอไม่เป็นอันตรายแก่โยมผู้หญิงนี่แล้วอาตมาจะบอกให้เขาจัดการให้ถ้าหลวงพ่อจะอาวาสให้ตามที่ข้าขอข้าสัญญาว่าข้าจะออกจากร่างแล้วก็บอกให้ทราบว่าหญิงผู้นี้เหนือเข่าซ้ายจะมีปานขาวเป็นรูปหัวใจถ้าได้เอาเข็มแทงลงกลางปานขาวรูปหัวใจแล้วเอาเลือดทาที่ใบลำไยสามใบตามที่ข้าต้องการแล้วข้าจะออกจากร่างแต่จะไม่ยอมอโหสิกรรมให้หลังจากได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ววิญญาณในร่างของหญิงสาวก็เสียงอ่อนลงแล้วก็โต้ตอบกับทุกคนได้ทำให้เพื่อนที่มาด้วยกันต่างมีความสบายใจแล้วค่ะว่าจะไม่เกิดอันตรายขึ้นอีกแล้วจากนั้นก็ให้พวกข้าราชการที่เป็นเพื่อนของสร้อยเนี่ยได้ช่วยกันถลกผ้าสิ้นเหนือเข่าซ้ายของสร้อยขึ้นจนเลยเข่าก็มองเห็นปานขาวอย่างที่วิญญาณบอกแล้วก็จัดการอย่างที่วิญญาณบอกทุกประการจากนั้นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของหญิงสาวก็ออกไปตามสัญญาจากนั้นเธอก็ฟื้นคืนสติกลับคืนสู่สภาพคนธรรมดาเช่นเดิมนะคะแต่เมื่อถามว่ารู้สึกตัวบ้างไหมก็ได้ความว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเมื่อพวกเพื่อนๆข้าราชการด้วยกันเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าวิญญาณในอดีตชาตินี่คือมันออกมาตามล่าเพื่อล้างแค้นที่เธอได้สร้างกรรมไว้กับมันจึงต้องการแก้แค้นตัวของสร้อยเองก็แสดงสีหน้าตกใจแล้วก็ไม่สบายใจออกมาทันทีเมื่อเข้าไปในโบสถ์ถวายผ้ากฐินร่วมกับเพื่อนๆข้าราชการเธอก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณที่คอยตามล่าไม่เลิกเพื่อจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เธอได้รับมาจะได้คลายความเร่าร้อนจากไฟกิเลสแล้วจะได้ไปผุดไปเกิดในภพใหม่ก่อนจะเดินทางกลับเจ้าอาวาสก็ให้ข้อคิดกับผู้หญิงที่ชื่อสร้อยเนี่ยนะคะบอกว่าให้หมั่นสร้างความดีเพื่อเอาชนะความชั่วจะได้สิ้นสุดการจองเวรกันสักทีสร้อยเองก็กล่มลงกราบเจ้าอาวาสที่ให้ความเมตตากรุณากับเธอให้ได้หลุดพ้นจากวิญญาณร้ายแล้วต่อไปเธอเองก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณนั้นสาวผู้เคราะห์ร้ายแม้ว่าเธอจะได้ร่วมทำบุญทำทานได้สร้างความสุขสำราญให้กับชาวบ้านในงานกฐินอันเป็นการสร้างกุศลผลบุญอีกทางหนึ่งก็ตามแทนที่เธอจะมีความสุขอิ่มบุญอิ่มกุศลเหมือนคนอื่นแต่เธอเองกลับมีแต่ความทุกข์และก็ความกังวลใจไม่สบายใจเลยเพราะได้ไปเจอเรื่องราวอย่างที่คาดไม่ถึงสร้อยเองก็นั่งใจลอยอยู่บนรถจนกระทั่งวิ่งเข้ามาถึงกรุงเทพหรือที่ชอบเรียกกันจนติดปากในสมัยนั้นว่าพระนครหลังจากแยกจากเพื่อนๆแล้วเธอก็ได้นั่งรถแท็กซี่กลับบ้านค่ะในขณะที่อยู่บนรถแท็กซี่เธอก็มีความรู้สึกว่าวิญญาณดวงที่ติดตามเธอมานั้นมองอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้เธอเนี่ยไม่สบายใจแม้จะไปอาบน้ำไปปะแป้ง ให้มันเย็นสบายใจแล้วแล้วก็เข้านอนพักผ่อนจิตใจของเธอก็ยังคงคิดถึงคำบอกเล่าถึงเรื่องราวของตนในวันนั้นจนนอนไม่หลับจนกระทั่งดึกดื่นในคืนนั้นเองมีเสียงสุนัขจรจัดที่เดินหาเศษอาหารอยู่บริเวณหน้าบ้านพวกมันเห่ากันโชคแล้วก็หอนโหยหวนอย่างรุนแรงเหมือนมันได้เจออะไรแปลกๆที่มาอยู่ในบริเวณบ้านทำให้สร้อยเนี่ยถึงกับต้องคลุมโปงคือหวังจะหลับแต่มันก็ไม่ยอมหลับนะคะจนกระทั่งรุ่งเช้าในวันใหม่สร้อยก็รีบลุกขึ้นมาล้างหน้าหุงข้าวแล้วก็รีบไปตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณดวงนั้นตามที่เจ้าอาวาสท่านแนะนำแล้วก็ทำได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดไม่มีเว้นถ้าวันไหนเป็นวันพระพวกสุนัขเนี่ยมันจะมาชุมกันอยู่หน้าบ้านของเธอและก็พากันเห่าหอนกระโชกรับกันอย่างโหยหวนจนคนในละแวกนั้นพากันขวัญผวาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในซอยซึ่งปกติมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสร้อยเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าภายในบ้านของเธอเนี่ยมันเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกแห่งความลี้ลับวันดีคืนดีนะจะมองเห็นผู้ชายแขนด้วนทั้งสองข้างเดินไปเดินมาบริเวณหน้าบ้านสร้อยเองก็ไม่ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านของเธอแม้จะกลัวเพียงใดก็ต้องทำใจให้เกิดความชินต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่อาจจะหลบหนีไปไหนได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือทำตามคำแนะนำของเจ้าอาวาสบางครั้งเธอก็คิดว่าจะเผชิญกับผู้จะไปเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านวิชาอาคมมาเพื่อกำจัดดวงวิญญาณนี้ลงหม้อถ่วงน้ำให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่ว่าพอมาคิดอีกทีนึงมันก็เหมือนกับเป็นการจองเวรจองกรรมกันไม่มีหยุดก็เลยเพียงแค่คิดนอกจากจะตักบาตรแล้วสร้อยเองเธอยังเข้าวัดเพื่อถวายสังฆทานบวชพระสร้างพระพุทธรูปถวายวัดแล้วก็ยังให้ทานกับคนยากคนจนแล้วก็กรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้ดวงวิญญาณอย่างสม่ำเสมอเพื่อกุศลที่อุทิศไปให้เนี่ยจะทำให้คลายความร้อนรุ่มแล้วก็เกิดความรู้สึกดีขึ้นความอาฆาตแค้นก็เลยได้ลดลงหลายเดือนผ่านไปค่ะสร้อยยังคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะเอาชนะความใจอาฆาตของวิญญาณดวงนั้นนะคะจนกระทั่งในคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสามในขณะที่หลับอย่างสบายใจอยู่นั้นเธอได้เกิดฝันไปว่ามีผู้ชายแขนด้วนทั้งสองข้างได้เดินเข้ามายืนอยู่ข้างเตียงนอนผู้ชายคนนั้นไม่ได้แสดงอาการดุร้ายนะเหมือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นกลับยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเป็นกันเองแล้วก็พูดว่าเอาล่ะคุณสร้อยข้าเชื่อแล้วว่าคุณไม่ได้สั่งพวกบ่าวไพร่มาทำร้ายแล้วก็ตัดแขนข้านับจากที่ได้ดื่มเลือดที่ใบลำไยสามใบนั่นแล้วคำอธิษฐานจองเวรของข้าก็สิ้นสุดลงแล้วคุณยังมีความอดทนใจเย็นสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้ข้ามากมายจนแขนสองข้างของข้าได้ต่อเข้ากันเหมือนเดิมนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทั้งสองคนหมดสิ้นเวรกรรมต่อกันแล้วข้าขอบใจที่คุณใจเย็นเอาความดีชนะใจของข้าได้ข้าขออวยพรให้คุณสร้อยจงมีความสุขแขนของข้าหายเป็นปกติแล้วข้าจึงมาขอลาเพื่อไปผุดไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคุณสร้อยเห็นชายแขนด้วนที่เคยปรากฏตัวให้เห็นมีแขนอยู่ครบทั้งสองข้างอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะและทันใดนั้นภาพที่ยืนอยู่ข้างเตียงก็โปร่งแสงหายวับไปต่อหน้าต่อตาในเช้าวันนั้นเธอมีความรู้สึกโล่งเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรออกจากตัวจนหมดสิ้นจิตใจก็แจ่มใสสดชื่นกว่าทุกวันเพราะรู้แน่แล้วว่าวิญญาณอาฆาตดวงนั้นได้อโหสิกรรมให้กับเธอแล้วทำให้ภายในบ้านอันน่าสะพรึงกลัวคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุขกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งคุณสร้อยตาสว่างขึ้นมาอีกนะคะว่าการทำบุญทำทานนั้นได้กุศลผลบุญจริงไม่ได้สูญเปล่าแต่ประการใดคนที่ทำดีก็ย่อมได้รับแต่สิ่งดีๆแม้แต่ดวงวิญญาณร้ายก็ยังพ่ายแก่บุญนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ถูกจดบันทึกไว้นะคะเมื่อปีพ.ศ.2500เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอาฆาตเมื่อคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้จบแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเท่าที่บีอ่านจากต้นฉบับมาเป็นเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่บีอ้างอิงนะคะบีเองก็เชื่อนะคะประมาณสัก 80-90% แหละว่าคนที่เขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยเขียนมาจากเรื่องจริงเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะสิ่งใดๆที่บีได้ล่วงเกินคุณผู้ฟังไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอีกเช่นกันค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel พระเจอผีให้อยู่กับคุณผู้ฟังตลอดไปวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะว่ามีคลิปอะไรมานำเสนอกันบ้างสวัสดีค่ะ